राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 18 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम सदा ही समझना चाहिए कि दो विभाग है, एक परमात्मा का अंश है एक प्रकृति का अंश है। प्रकृति कोई स्वतंत्र नहीं है परमात्मा से। जैसे आप और आपका बल, आप और आप योग्यता, आपको आप सामर्थ्य आपसे वो अलग नहीं है, अलग भी है अलग नहीं है, अलग है ये कि इसमें परिवर्तन होता है, बल में परिवर्तन होता है, शक्ति में परिवर्तन होता है, योग्यता में परिवर्तन होता है, आपके सामर्थ्य है उसमें परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता, आप है जो जाते हैं। पर ये परिवर्तन होता है, परंतु आप अलग नहीं बता सकते ये हमारा बल है ये हमारी योग्यता है, ऐसा नहीं बता सकते। ऐसे ही परमात्मा को प्रकृति से अलग नहीं बता सकते, प्रकृति को परमात्मा से अलग नहीं बता सकते, परंतु प्रवृत्ति प्रकृति परिवर्तनशील है और परमात्मा एकदम एक रहने वाले। हम परमात्मा के अंश हैं और शरीर है प्रकृति का अंश है। शरीर है नाशवान है, ये मिला है मिट जाएगा, और परमात्मा है मिटेगा नहीं, ये है जो ही रहेंगे। ऐसे ही आप स्वयं रहेंगे वैसे ही, तभी 84 लक्षण में जाते हैं वो शरीर बदल जाते हैं, शरीर बदलते हैं हरदम बदलते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें शरीर न बदलता हो, ऐसा कोई क्षण नहीं है। प्रत्येक क्षण में शरीर बदलता है, या आप भी रहते हैं तो शरीर और आप दो हैं, पर दो होते हुए भी एक है। आप शरीर अपने से अलग नहीं बता सकते, अलग तो मुर्दा हो जाएगा, जला देंगे उसको, तो बताए कृमि मिट्टी कीड़ा और भेषा और राख ये बनेगा इसका, तो ये अलग है। तो अभी भी आप ये अलग समझें कि हमारे से शरीर अलग है। देखो एक बात बड़ा मार्मिक आप ध्यान दें, बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। जो मिलता है और वियुक्त होता है उसके साथ भूलता नहीं रहती। आज मिला और आज कल हो गया, कल वियुक्त हो गया फिर मिल गया फिर अलग हो गया, तो मेरे कैसे ऐसे शरीर मिला है शरीर अलग हो जाता है। तो शरीर में मेरापन है ना, ये गलती है। शरीर संसार का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। संसार से शरीर मिला है, ये संसार में रहेगा, संसार अलग जा सकता नहीं और आप परमात्मा का अंश है, आप अलग है, आप चेतन है, सही जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर अलग है, आप अलग हो, ये बात जानने की बहुत आवश्यक है। क्योंकि सच्ची बात है, शरीर मिला है, वियोग तो जाता है, जो चीज दे मिलती जाती है वो ममता भी होती है उसमें, और ममता कैसे रहेगी बताओ, ममता तो उसी में रह सकती है जो सदा साथ रहता है, तो ममता के साथ ममता परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ में आत्मीयता है, आत्मीयता ममता नहीं है। ममता दो चीज की होती है, आत्मीयता एक चीज की होती है, आत्मीयता अपनापना अपनापना प्रभु के साथ में है, ममता नहीं रहती। श्रद्धा संसार के साथ ममता है नहीं, शरीर के साथ ममता नहीं है, परमात्मा के साथ हमें एक है और शरीर के साथ हमें नहीं है, ये शरीर के साथ बड़े एक मान देना ये गलती है। शरीर के साथ एक नहीं है, शरीर अलग है, हम अलग है, शरीर तो मर जाएगा, नाश हो जाएगा, छूट जाएगा, आप समझ जाओगे, शरीर तो एक जाएगा। अरे हमारे माँ के पेट में बड़ा है शरीर, शरीर बड़ा है, ये बड़ा है, बनकर मिट जाएगा। अरे आप बने नहीं, वहां पाए हो आप, मां के पेट में बने नहीं, वहां आप आए हो, आप चेतन हो, ये जड़ है, आप उत्पत्ति विनाश रहित है। अरे उत्पत्ति विनाश रहित है, उत्पत्ति विनाश होता है, सम हरदम है, उत्पत्ति पैदा हुआ जो उत्पत्ति मर गया जो विनाश, ये तो स्थूल रीति है, सूक्ष्म देह हरदम विनाश होता है, हरदम हरदम केवल विनाश ही विनाश होता है, विनाश ही विनाश होता है, परिवर्तन परिवर्तन होता है इसमें, हरदम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये सही बदलता ना हो, तो सही बदलने वाला, अरे हम कभी नहीं बदलते। स्वर्गे भी नोब जायन दे प्रलय ने व्यथन दिशा, महास्वर्ग में ही पैदा नहीं होता, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, स्वर्ग बदल ही होता रहता है, ये है जो मजबूर रहता है, तो स्वर्ग और प्रलय संसार का होता है। इस बात से संसार में हमारी चीज कोई है ही नहीं, शरीर में हमारी चीज कोई है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में हमारी कोई धरती चीज नहीं है, हमारे है ही नहीं, हमारे केवल भगवान है। मम्मा भगवान में अंश हो आप, मम्मी अंश हो जीव लोक है, जीव को दसरा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमर से सुराशी, ईश्वर साथ एक हो, संसार के साथ एक है जी, शरीर के साथ आपकी एकता है जी, शरीर मुर्दा है, ये आपके प्राणों के रहने से प्राण दिखता है, ये मुर्दा है, तो प्राण चले जाए तो बहुत अशुद्ध है, बहुत अशुद्ध है, प्राण रहते वो ठीक दिखता है, प्राण निकल जाए तो बस मुर्दा। इस बार शरीर अलग है, आप अलग हो, जब परमात्मा का अंश हो, परमात्मा के साथ एकता है, ये बात पकड़नी चाहिए, हृदय में धारण करनी चाहिए, ये खास बात है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, शरीर और संसार का ये अलग विभाग है, हमारा और परमात्मा का अलग विभाग है। संसार में सब जगह परमात्मा परिपूर्ण और आप में शरीर में एक महात्मा परिपूर्ण, तो आत्मा और परमात्मा एक और शरीर और संसार एक, ये परिवर्तनशील है। संसार बदलता है, शरीर बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं, आप बदलते नहीं, आप ऐसे ही सहते हैं, जो संसार बदलता है। इस बात को समझना चाहिए, खास बात है, खास बात है, ये याद करना नहीं, समझ देना नहीं, और ठीक तरह समझ देना भीतर से, बिल्कुल समझ समझ नहीं है, इनसे छोड़ जाना यही मुक्ति है, इसको मुक्ति कहते हैं। जड़ता से अपने को अलग मान लिया, अनुभव कर लिया ठीक तरह से, ये मुक्ति हो गई। संसार में परमात्मा शरीर में आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक और शरीर और संसार एक। ये शरीर संसार का है नहीं, आपका है ही नहीं। संसार बड़ा भारी समुद्र की तरह है, उसकी एक बूंद की तरह है शरीर। समुद्र की बूंद होती है जो है संसार, संसार की बूंद है जो है शरीर, बहुत छोटा संसार बहुत बड़ा, उसकी छोटी चीज है। इस बार शरीर में संसार में अपनी चीज कोई नहीं, एक हत्ती भरी नहीं है, एक कैसे अपनी नहीं है, अपना परमात्मा है। परमात्मा के साथ हमारी एकता, परमात्मा के साथ हमारी, हमारी परमात्मा के साथ एकता, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, उनके साथ है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि, सहज सुख राशि परमात्मा, हम भी सहज सुख राशि परमात्मा के साथ है। चेतन है, अमद है, सहज सुख राशि है, मल नहीं है। इसमें दोष आए हैं, काम क्रोध लोभ आदि दोष इसमें आए हैं, है नहीं है तो बार बताओ बार, इतने और बैठे हो कहां? काम कोई नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पाखंड नहीं, दोष है ही नहीं। ये तो आगन तो आती लहर आएगी, हवा आएगी, वायु आएगी, चली गई। ऐसे दोष आता है, सह जाता है। आप में भी नहीं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष है, द्वेष है, दोष है ही नहीं। निर्दोष है, निर्दोष ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल मल रहित है, मल नहीं इसमें, शुद्ध निर्मल सहज सो राशि है। सो माया पर भयु, माया भयु बजे घुसाई पंजो कीट मर कट गए नाई, माया के बचना हो गया, कीट मर कट गए बन गया, अलग आप सब स्वच्छ, साफ स्वच्छ निर्मल। ये प्रकृति के साथ में, शरीर के साथ में अपने को मान लिया, इस वास्ते काम हर क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा देर धन पाखंड कितने आग कितने होने के शरीर के साथ ही मनुष्य मैं बिल्कुल नहीं। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि एकदम कोई फर्क नहीं है, एकदम शुद्ध शुद्ध है। परमात्मा कहे, परमात्मा कहे इस बात हरी शरणम, भगवान की शरण हो जाए, बस भगवान के हो गए सब ठीक हो गया, सब अवगुण जितने सब विकार मिट गए, निर्विकार चेतन अमल अमल सहज सुख राशि भूमिवान सो जीव के जीव पुत्र सनातना। ये अनुभव होना से साफ परमात्मा के साथ हमारी एकता है, स्वाभाविक शुद्ध है, स्वाभाविक शुद्ध एकता है। हमारे साथ परमात्मा एक, परमात्मा है हमारे साथ, हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ, ये साथ है। शरीर साथ आप नहीं है, शरीर आपके साथ नहीं है, शरीर बना है हमारे पेट में और मर जाएगा, नहीं छूट जाएगा, लोग बालेंगे हुकूमत में, अपना नहीं है, पीछे अलग होगा, वो पहले से अलग है। जैसे आप इस पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल में बाहर, पंडाल से बाहर निकल जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो इसे बैठे हुए अलग ही है, अलग ही है, अलग हो जाते हैं। ऐसे ये शरीर से आप अलग हैं, अलग है आप, अलग और शरीर से हो जाएंगे, अलग थे पहले, शरीर मार पेट बना है नहीं बैठता तो कहने ये बना हुआ है, अब नहीं बने हुए, अब आए हुए हैं, ये संसार बना हुआ है। संसार से आप अलग है, आपसे संसार अलग है, संसार क्या शरीर ही आपसे अलग, आप शरीर से अलग है। अलग नहीं हो रहे तो मरते उस समय मर जाते हैं, शरीर पर रहते हैं उसे उबाल देते हैं, ये सब है। आप से अलग है, आप इनसे अलग है, आप भगवान के हैं। इस वास्ते एक भगवान के शरण हो जाना, बस भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है। मेरा तो गिर तेरे गोपाल, दूसरा न कोई, जाके शरम हो रम उठ मेरो पति सोई। मेरे तो गिर तेरे गोपाल, दूसरा न कोई। मेरे भाई बात सच्ची है, हमारे भगवान है, भगवान के हम है, संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। ये ममता झूठी है। और जो मिले और बिछड़ जाए, मिले और बिछड़ जाए, मिले बिछड़ जाए, वो ममता वो अपना कैसे होता? वो मिल जाता है, बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता। अपना वो है जो हरदम साथ रहे, अपना हरदम साथ भगवान रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। नरक में जाओ तो ही, स्वर्ग में जाओ तो ही, वैकुंठ में जाओ तो ही, मृत्यु लोक में जाओ तो ही, भगवान साथ में रहे। भगवान सर्व व्यापक परिपूर्ण सब में, उसका कभी यह भाव हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। उसके साथ अमृत सदा अविनाशी चेतन अमल सहजी, भगवान के साथ हम है, हमारे साथ भगवान है, परमात्मा के साथ है। शरीर साथ हम नहीं, हमारे साथ शरीर नहीं। शरीर क्या संसार मात्र जितना है अनंत ब्रह्मांड, उनमें कोई एक चीज अपनी नहीं है, एक तुच्छ, एक रत्ती जी दीजिए, कैश दीजिए, अपनी भी है। ये हमारे शरीर मेरा है, धन मेरा है, जमीन मेरी है, एक राम नाम से तो बोल जाए। कुछ साथ में नहीं रहता, एक कण का भी साथ में नहीं रहता, रह कैसे, अपना है ही नहीं। ये बात दृढ़ता से मानना चाहिए कि शरीर संसार एक है, हम परमात्मा हम एक है, परमात्मा हम एक है, शरीर संसार एक है। शरीर का एक टुकड़ा है, संसार एक समुद्र है, उससे एक मूल की तरह छोटा सा शरीर है। ये शरीर संसार का है, संसार बाहर जा ही नहीं सकता। आप बैंगल में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, सब सही तो यही रहता है। ये शरीर तो संसार का है, संसार लोगों में घूमता है, ये भी शरीर भी अपना नहीं है, अपना अपना तो परमात्मा है, परमात्मा है। मम एव अंश केवल मेरा अंश, ये जैसे माँ बाप का दोनों का अंश है, क्यों दोनों का अंश नहीं है? ये जीवात्मा दोनों का अंश नहीं है, परमात्मा का अंश केवल वो अंश है। परमात्मा से एक हो जाए और एक दो जब होता रहे, कभी दो कभी दो कभी एक, ये प्रेम का मारेगा, प्रेम का मारेगा। भगवान मेरे हैं, सच्ची बात यह है, भगवान मेरे हैं, और संसार बना नहीं है। संसार संसार दूसरी बात एक और है, संसार आपको कुछ नहीं दे सकता और आप संसार को दे सकते हैं। आप स्वयं परमात्मा का अंश है, संसार की आशा पूरी कर सकते हैं आप, संसार की सेवा। संसार को कुछ नहीं सकता, संसार नाश होने क्या देगा, संसार को करेगा। आप संसार को दे सकते हैं, आप जो मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, ये संसार नहीं दे सकता। संसार बस है नहीं भी जाते, देवे कहां से, उनके पास ही नहीं है। श्री जड़ नाशवान क्षण है, आप परमात्मा ज्ञान सो आप संसार को दे सकते हो। आपको दिखता संसार बड़ा, संसार की मुक्ति दे सकते हो, संसार कल्याण कर सकते हो, संसार उद्धार कर सकते हो। आप संसार को दे सकते हो, आपको संसार कुछ नहीं दे सकता। आपका कल्याण मुक्ति परमात्मा की भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग कुछ नहीं दे सकता, संसार कुछ नहीं दे सकता। आप संसार को दे सकते हो, आप उदारता हो, संसार का कल्याण कर सकते हो, संसार जीवों का कल्याण। तो आप स्वयं जीव हो, रही परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का अंश, इस वास्ते आप में शक्ति है, आप संसार को दे सकते हो। संसार बिना जड़ है, क्या दे दे, ये नाश होता है, सिवाय नाश के इसके पास उसे नहीं। ये जितने बैठे हैं ना, ये सबका 100 वर्षों पहले कुछ नहीं था, 100 वर्षों बाद राम जय राम जी जी। 100 वर्षों के पहले नहीं था ये एक ही शरीर, 100 वर्षों में एक ही रहेगा, जय राम जी की। इस वास्ते अभी भी नहीं मजा रहा है, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहे, अभी मैं नहीं बजा रहा है, और तुम नहीं में, जितने वर्ष आ गए उतने नहीं में हो गए। हम आकर ये बैठे उस समय जो उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है, यहाँ रहने का समय कम हो गया, इतना नरेंद्र कम हो रहा है। अभी मैंने कहा कि वो नहीं रहा, वो बात भी अब नहीं रही, हर दम अभाव जा रहा, हर दम प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, अभाव में मौत में जा रहा है, हरदम मौत में। ये मृत्यु रोग है, मरने वाले लोग सब नाश होने वाले रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष ये मकान सब का अभाव, सब अभाव, अभाव अभाव, सब अभाव में जा रहे हैं। आप अविनाशी हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव अविनाशी, चेतना मत सहज सुख राशि, जो मायावश भय ईश्वर दुख पाते हैं। हम माया का नहीं, हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के, हम माया के नहीं, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं। आज ही मान लो, आज ही, आज ही, अभी अभी अभी ऐसे ही हैं आप। आप माने चाहे न माने, आप भगवान के हैं, पहले भगवान थे फिर भगवान रहेंगे, भगवान सदा रहेंगे। शरीर धारण कभी कभी करते हैं, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी वृक्ष बने, कभी धूप बने, कभी घास बने, कभी पौधा बने, आप वो ही रहे हैं, वो वही वही वही। इस वास्ते हमारा संबंध भगवान के साथ में, भगवान मेरा तो व्यक्ति गोपाल बस, और मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। सच्चे हृदय से भगवान के हो जाए अपने, हैं भगवान के हृदय से, बैम बैठ जाए बैम, हम घर गए, हम आश्रम के, हम मोहल्ला गए, हम गाँव के, सब झूठी बात है। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम प्रभु के, प्रभु हमारे हैं, सदा हमारे प्रभु हैं, सदा हम प्रभु गए हैं, उसके ही हैं हम। हमारे पास शरीर शरीर रहेगा नहीं, जितने वर्ष आ गए है ना, उधर लोग कहते बड़े हो गए, बड़े नहीं छूटे हो गए, जन्मे तो बड़े थे, जन्मे थे तो बड़े थे, धीरे धीरे कम हो गए, कम हो गए। एक दिन राम नाम सत है, आप बैठो उठो काम करो न करो, भजन करो जी कीर्तन करो, संसार काम करो, कुछ करो न करो, सो जाओ, उम्र तो हरदम जा रही है, प्रतीक्षण हरदम जा रही है, हरदम उसमें सावचेती है, सावधानी है निरंतर, भूल नहीं होती है। आप भूल जाते हो हमारा शरीर है जैसे छोटी अवस्था में देखा हो तो आज देखो तो पैसा नहीं, पैसा नहीं था बदल गया, जब बदलता बदलता छूट जाएगा, न सही का आप रहेंगे ना आपका सही रहेगा। आप भगवान के हैं, भगवान सदा रहेंगे, भगवान आपके साथ ही, आत्मीय संबंध है भगवान के साथ में, नित्य संबंध है। भगवान से दूर नहीं हुए हो, विमुख से विमुख हुए हो, विमुख होना ऐसे ऐसे थे ईद हो गया, ऐसा नहीं है। परमात्मा को न देख करके उस जगह संसार देखने लग गए, परमात्मा की जगह ही संसार को देखने लग गए, ये विमुखता हुई है, ये भगवान से विमुख हो गए। संसार को न देख करके परमात्मा को देखो, सब परमात्मा है, ईश्वर से वासुदेव सर्वगति परमात्मा, वो परमात्मा को देखता है। जैसे व्यापारी रुपया देता है, काठ में भी, लोहे में भी, कपड़े में भी रुपया देखता है, रुपया ऐसे परमात्मा को देखते, परमात्मा सब चीज परमात्मा है, वे परमात्मा के सन्मुख हुए, सन्मुख हो जीव हो जब एक जन्म को जगना से तब है आप पहले ही मैं भी भूल गए मैं भूल गए ईश्वर नहीं है परमात्मा है ये नहीं है पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा आदि अंते जी अन्नास्ते जो आदि में अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता पहले नहीं होता पीछे नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता नहीं होता वो दिखता है ठहरेगा नहीं टिकेगा नहीं टिके हो तो इस वास्ते एक परमात्मा ही है सब मिट जाएगा सब एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं रहेगा परमात्मा ही रहेगा इस वास्ते परमात्मा ही है जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं मिट्टी होती है ऐसे परमात्मा ने बना हुआ परमात्मा ही है संसार नहीं है संसार को सत्ता मांगना है ये गलती है ये बंधन है मेरे तुगे गोपाल दूसरा न कोई मेरे तुगे गोपाल परमात्मा ही है भगवान ने रूप धारण किए तरह तरह गए कहता रूप धारण कर दे ईश्वर से सच्चे प्रेमी होते हैं अरे भगवान को पहचान लेते हैं किसी रूप में आवे कैसे रूप धारण करे आपके अनेक रूप में आज आप हो आप हो अनेक रूप से आप विद्यमान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहीं भी जाओ तो नारायण नारायण कहीं आओ तो नारायण नारायण उठो तो नारायण नारायण बैठो तो नारायण नारायण चलो तो नारायण नारायण एक नारायण नारायण है।